तो घर जिसका घर था कहे हाथ काटो तभी निकल सकते हो। वो चिल्लाए कहे नहीं हाथ मत काटे खंभा काटे, कहे नहीं हम खंभा न काटने देंगे। आधी मंगाई गई कहे हाथ ही काटे। एक साधु देख रहे थे, कहे अपनी अपनी बुद्धि लगाओ फिर बाद में हम बताएंगे। जब सब थक गए तो महात्मा वो अपना आंचला फैला दिए, कहे छोड़ दे बतासा इसी में, बतासा छोड़ कर कहे घर पर चला जा, तब तो छूटे है। तो बात कुछ हो नहीं है, वो जीव ही पकड़ लिया है माया का। बुद्धि विकल भाई विषय बतासा, वो छूटत नहीं है, बिना मतलब का वही खड़ा जीवन बर्बाद करता है। बस ये है संत महात्मा कुछ बात कह दिए ऐसे अपन छूट गया। अब एक बात यह है कि माताओं की संख्या अधिक है और पांच ऐसी हैं जिनका कि सुबह स्मरण मात्र से पाप कट जाता है, फिर पाप होता नहीं स्मरण करने से सुबह। वो है पंचकन्या, पांच कन्या उनको कहा गया है। उसमें है तारा, मंदोदरी, अहिल्या, कुंती, द्रौपदी, ये पांच हैं। इन्हें पांचों को कन्या के श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि ब्रह्मानंद सदा लैलीना, देखत बालक बहुकालीना, सनक सनंदन सनातन, बहुत दिन के थे किंतु देखे में एकदम बालक जैसे लगते थे, वैसे वो भी बहुत दिन की हो गई किंतु उन्हें कन्या कहा गया है, पंच कन्या। अब ये सनक सनंदन सनातन नहीं है, वो दोनों एक माने हो गए, वो पंच कन्या वो पांच बालक हो गए। स्मरण मात्र से पाप भग जाता है। अब वो सती थी, अब उनका चरित्र यदि देखा जाए तो सामान्य जो औरतें होती उनसे भी गई गुजरी हैं, बीती है। जबकि सबकी सब राजकुमारियां थी, एक सम्राट की पत्नी थी, गौतम ऋषि बहुत बड़े विद्वान पंडित थे। अब उनका पुनर्विवाह नहीं हो सकता था। कुंती के पांच थे, धर्मराज थे, धर्म, इंद्र, पवन, अक्षोनी कुमार, पांडु, ये पांच पति थे। अब पांच कन्या, द्रौपदी का सुनते होंगे देखे होंगे महाभारत में, पांच पति ऐसी गति, पांच थे उनके वो पांच कन्या। तारा पहले बाली को ब्याही थी, बाद में सोई करतूत भी वो कैसे वो सुग्रीव ने ब्याह कर लिया, पहले रावण फिर विभीषण के, जेही यज्ञ बध्यो व्याधि जिम बाली, सोई सुकंठ पुनि केन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने न राम जही हेरी की, जो विभीषण ने किया वही कुचाल सुग्रीव ने किया, किंतु राज समार रघुराज बखाने, सबको बराबर समझे भगवान की भाई हमारे भक्त हैं ये सब। अहिल्या भी श्राप दे दिए थे गौतम ऋषि, पत्थर की हो गई थी। तभी पंच कन्या कैसे हो गई कि इनके स्मरण मात्र से। अब वो औरतों के लिए का आदर्श है, उनका चरित्र देखा जाए कैसे है। तो इसके समझने के लिए एक हम कहानी बता रहे हैं। एक वो थी राजकुमारी, उसका ब्याह हो रहा था, तो उसने इस शर्त पर ब्याह रखा कि हमारे जितने बच्चे होंगे उनमें हमारा ही अधिकार रहेगा, तुम्हारा नहीं। उस राजकुमार से उसने कहा, राजकुमारी, कि बच्चों में तुम्हारा अधिकार न होगा, जिस दिन तुम अपना अधिकार जमाओगे बच्चों पर उस दिन मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगी, न तुम्हारा हम तुम्हारी पत्नी न तुम हमारे पति, पति पत्नी का रिश्ता खत्म। तो ब्याह कर लिए थे, उसके तीन बच्चे हुए, तो सबको बहुत विदुषी, उसका नाम था मंदालसा, बहुत विद्वान थी, बहुत संत थी, ऐसा उन्हें ज्ञान वैराग्य बता बता करके तीनों को विरक्त महात्मा बना दिया। चौथा हुआ अलर्क, उसका नाम था। राजा सोचे सबको ये साधु बना देते, आखिर ये राजपाट कौन देखेगा, अब बुढ़ापा हमारा आ गया। तब उसने हाथ पकड़ लेगा, ये तुम्हारा नहीं हमारा है अलर्क, इसमें हमारा अधिकार है। बस मंदालसा उसी दिन त्याग दिया, कहा अब ना तुम हमारे पति नाम तुम्हारे पत्नी है, बस हो गया जाओ, और चली गई वन को। वो भी भजन करती थी, संत थी। अब लड़के उसके दर्शन करने आते थे, तीन जो विरक्त हो गए थे अच्छे महापुरुष थे वो। तो एक दिन मंदालसा जब त्याग किया तो अलर्क के एक ताबीज बांध गई बांह में, भोजपत्र में एक श्लोक लिख करके कि जब संकट काल में जब सोचो कि प्राण का अंत हो जाएगा तब इस ताबीज को खोल करके पढ़ लेना तुम, बस हो गया, और चली गई थी। अब वो तीन लड़कों से कहा कि तुम लोग तो विरक्त महात्मा हो गए और भगवान के प्राप्ति वाले, तुम्हारा भैया नरक भोग रहा है, जबकि वो राज कर रहा था, प्रतिष्ठान पुरुष की राजधानी थी, राजा था वो, और मंदालसा कहा वो नरक भोग रहा है। तो रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी, जो भगवान का भक्त हो गया तो सारा इंद्र का वैभव यानी लक्ष्मी का ईश्वर एक बमन जैसे उसे जान पड़ता है, जैसे कह करके लोग उधर नहीं देखते। तो उन्हें कहा कि ऐसा करो उसे नरक से छुड़ाओ तुम कैसे। तो तीनों लड़का राजाओं को मिलाए, अब राजा महाराजा उनके भक्त थे सब, और कहा पड़ोसी राजाओं से चढ़ाई करा दिए प्रतिष्ठानपुर में। अलर्क बहुत लड़ा, अजयंत ने सोचा कि अब मर जाएंगे, चारों तरफ से घेरा हो गया सेना का चारों तरफ। तो बस की माँ ने कहा था संकट काल में इसे पढ़ना, उस ताबीज को निकाल करके देखा, भोजपत्र में लिखा था कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, सनातन हो, अविनाशी हो, परम आनंद हो, और संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, ये संसार रूपी रात्रि में सोए हो, ये मोह वाली नींद त्याग दो, भगवान का भजन करो। बस अलर्क का ज्ञान हो गया, हाथ ऊपर कर दिया आत्मसमर्पण का, कोई राजकर्म में जाने दो, भाई लोग हाथ पसारे थे ले गए, वो भी महात्मा हो गया। तो मंदालसा को सती कहा गया है। वो सती कब हुई, जब अपने पति का त्याग दिया तब हुई सती, पतिव्रता। अब ये बहुत गूढ़ बात है, लोग समाज में कहिए पति के सेवा न करिए तो पतिव्रता नहीं हो। मेरा से किसी ने कहा भोजराज राणा मर गए तुम्हारा पति, सती हो जाओ, तब उसने कहा ऐसे पति को क्यों मरूं जो जन्मे मर जाए, मीरा तो अविनाशी बड़े सुहाग अमर हो जाए। कहे ऐसे पति का कौन वरण करेगा जो मरेगा जन्मेगा, हमारे पति अविनाशी हैं, पत माने इज्जत मर्यादा, और उसका रखने वाले पति वो होते परमात्मा। शारीरिक इज्जत तो गई क्षणिक है, फिर बन गई फिर गई, किंतु आत्मीय इज्जत चली गई तो वो पुनः 84 लाख योनि का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इस आत्मा की मर्यादा इज्जत कब है, जब अपने वो सहज स्वरूप की प्राप्ति कर ले। तो इसलिए सबके पति होते हैं परमात्मा, और ये वृत्ति जो है उनके चरणों में अनुरक्त हो जाए ध्यान में, वही है पतिव्रता। अब कहते पति लोग को गई, जैसे अब आदमी है शराबी काड़ा कमावी जुआड़ी मिलेगा, अब वो तो नरक जाएगा कर्मों के अनुसार, अब पत्नी जाए नरक में, सेवा तो किया है तो पतिव्रता। अब पति जहाँ जाए, वो पति जब भ्रष्ट है तो वह जाए वहीं पर, अब पतिव्रता बन ही रहा है। सबके पति परमात्मा होते हैं। ठीक इसी प्रकार से मंदोदरी थी, पहले रावण को बहुत समझाया कि ये सब अज्ञान है, और लड़के को राज दे दो, वन को चले भजन करे, बहुत समझाया नहीं माना रावण, मंदोदरी ने परित्याग कर दिया रावण का, और भगवान के लीलाओं का चिंतन करने लगी, कि विश्व रूप रघुवंश मणि है, पद पाताल शीश अजदामा, और रावण का त्याग कर दिया, भगवान के भक्त हो गई। तो जब भगवान की भक्त हो गई इसलिए वो स्मरणीय प्रातः, कोई भी पूजनीय प्रिय परम जहां ते सम्मानीय राम के नाते है। ठीक इसी प्रकार से भगवान कर्ण जब जाने लगे महाभारत के अंत में, युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हो गया, तो कुंती बुआ थी, कहे बुआ अब हम जा रहे हैं, अब तुम्हारे विपत्ति का बिहान हो गया, जब तक दुख रहा तब तक हम तुम्हारा साथ दिए, तुम्हारे साथ में थे, अब दुख का अंत हो गया, हम जा रहे हैं, जाने के पहले वरदान मांग लो जो मांगना हो। कुंती रोने लगी, कहे महाराज वह सुख कहने का हमका जो आपसे बिछो हो जाए। अरे यह कौन, यह तो भौतिक कोई सुख है, परमात्मा वाला सुख नहीं है, बल्कि उसे महात्माओं ने परम सुख कहा है। और कहे कि महाराज अब यदि हमको वरदान देते हो तो हमें विपत्ति बनी रहे बस हो गया, क्योंकि आप तो न छूटोगे, आपका ध्यान स्वरूप तो आएगा, तो विपत्ति ही उसने वरदान मांगा, इतना बड़ा त्याग। तो इसलिए कुंती पंचकन्या है, इसलिए उसके स्मरण मात्र से पाप का क्षय होता है। सोई अहिल्या थी इसी प्रकार से, और मुनि श्राप दो जिन्हा अति भलकीना परम अनुग्रह मैं माना, और भगवान से भक्ति का वरदान मांगा। तब गए पति लोक आनंद भरी, वास्तविक पति के यहाँ फिर वो पहुंच गई। बाली मारा गया था, तारा रो रही थी, राम देखे उसके विकलता को, तो राम थोड़े बताए ज्ञान बस होगा, उतना कुल ज्ञान है कि पांच तत्व का पुतला है, छिति जल पावक गंगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, ये पांच तत्व से बना हुआ शरीर है, प्रकट सो तनु तब आगे सोवा, वो शरीर जो है पंच भौतिक, पांच तत्व तुम्हें सामने पड़ा हुआ है, जीव नित्य है, न जन्मेगा न जन्म के मरेगा, अविनाशी है, किसके लिए रोते हो, शरीर के लिए रोती हो तो सामने है तुम्हारे, जीव तो न मरता है न जन्म लेता है, वो तो शाश्वत है सनातन है, किसके लिए रो रही हो बताओ। तो उपजा ज्ञान चरण जब लागे, लीन इस परम भगति वर मांगी, ज्ञान हो गया तारा को और परम भक्ति का वरदान मांगा, अविरल भक्ति, तो भगवान की भक्त हो गई, इसलिए वो प्रातः स्मरणीय है, वो पंचकन्या है। सोई द्रौपदी थी, पहले तो हाथ का सहारा, शरीर का अप बल तप बल, बाहुबल चौथे है बलदाम, सूर्य किशोर कृपा थे सब बल, हारे को हरिनाम, पतियों का बल जो कि एक से एक महारथी थे पति, वो भी कुछ नहीं कर पाए, तब फिर हारे को हरिनाम, अंत में हाथ जोड़ लिया, भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया, तो समाधिर सिद्धिर ईश्वर परिधानात, भगवान को कोई भी समर्पित हो जाएगा तो उसका फल होता है समाधि, समत्व में स्थिति, यानी ध्यान लग गया, ध्यान समाधि में परिवर्तित हो गया, अब द्रौपदी को कुछ पता ही नहीं, वो तो भगवान के ध्यान में मस्त थी, 10,000 हाथी का बल था दुशासन का, वो थक गया हार गया, और उस दिन से वो राम के रूप में बदल गई द्रौपदी, इसलिए पूजनीय है। तो दुनिया में कोई भी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके पति परमात्मा, और जो भी पूजा जाता है मानने योग है सब, तो भगवान के नाते भगवान के भजन से। एक कबूतर एक कबूतरनी थी, दोनों भगवान के भक्त थे, दोनों कबूतर कबूतरनी। एक दिन तर ऊपर डाल पर बैठे थे दोनों, नीचे कबूतरनी ऊपर कबूतर डाल में, पतली पतली डार में, एक पेड़ के पेड़ में एक बहेलिया आया, तो उसने निशाना साधा तीर का, धनुष चढ़ाया कि एक कई निशाने में दोनों को मार लेंगे, सुबह सुबह बोनी हो गई। और जब उसने निशाना साधा तो कबूतर देख लिया, कहे उड़ चले नहीं मार देगा, मर जाएंगे, उड़ने की तैयारी किए तो ऊपर बाज मड़रा रहा था कि उड़े कोई तो इनको हम एक झपट्टम दोनों को पकड़ लेंगे। तो कबूतर कहे तो अब क्या करें, उड़ते हैं तो मौत काल, न उड़े तब भी काल, दोनों विदम तो मरना है। एक सेकंड का मैं उसने निर्णय लिया, कहा कुछ नहीं मारो चाहे जियो, चलो भगवान का भजन कर, आंख मूंद ले देखबे मत कर उधर, बस वो भजन में लग गए भगवान के कबूतर कबूतर में। अब भगवान की माया, एक सांप निकला बहेलिया का काट लिया पैर में, उसके तीर का बैलेंस डगमगा गया, धनुष से निकली तीर और लग गया बाज के। बहेलिया के सांप काटा वो इधर मर गया, बाज के तीर लगी वो मर गया, वो इधर मरा उधर मरा, दोनों का फंदा छूट गया। तो दुनिया में उसे कोई नहीं मार सकता जिसके जगत पिता है रखवारे। तो इसलिए समर्पण हो जाना है, ध्यान में लग जाना है। तो पहाड़ों गिरता हुई भगवान उसे बगल याद दिया करते हैं, किंतु आत्मविश्वास नहीं हुआ करता आज का। अब पढ़ी लिखी समाज है, कुछ मा कुछ तो अपने से तर्क करते रहते हैं, अपन बुद्धि खर्चेंगे कि ऐसे नहीं हो सकता ऐसे, किंतु महात्माओं का विज्ञान वो अलग होता है, उनका प्रैक्टिकल वाला ज्ञान है कि समर्पण हो जाओ भगवान को बस हो जाए। यानी मरना होगा, काल भी होगा, वो भी अकाल हो जाएगा, अकाल पुरुष हो जाएगा और काल से वो बच जाएगा। तो आदमी आप मरे कर बुद्धि लगाओ, एक से इंजीनियर रहे हो, रहे लाला श्रीवास्तव थे, जा रहे थे लड़का बच्चा लेके अपन ससुरार, ब्याह हुआ रहा ससुरार में, वो करीब आधा दर्जन लड़का रहे उसके, अब ललाइन रही पत्नी अपना, ससुरार जा रहे, एक छोटी सी नदी पड़ गई, ज्यादा पानी नहीं था उसमें बहाव था, बरसात के बाद वो बह रही थी, तो नाव साव कुछ थी नहीं, कहे कैसे पार किया जाए इसे। तो लाला कहे रुक जाओ पहले हमें नापने दो। अब वो पानी नापने लगे, किनारे में एक सेंटीमीटर और आगे आधा मीटर, फिर बीच में 4 मीटर, फिर ऐसे ऐसे करके कुल पानी का औसत जो है निकाला उसने 12 फीट। फिर लड़कन का नापने लगा, पहले मेहरारू का नापा, अपने का नापा, फिर लड़कन का नापा, और उनका 25 फुट औसत निकाला। रेखा लेखा जोखा सही है यार, ये तो 12 दूनक फर्क है औसत कह रहा है कि हम। अब वो जो इंजीनियरिंग पढ़े रहा है अपन बुद्धि, कहे न डूबोगे, 25 फुट हम लोग बड़े है। और लड़का जज कहे पानी का मार मार छड़ी कूदा दिए पानी में, 2-3 घंटे बह गए। अब ढूंढे तो कोई आया किसान, कहे कहा बात, मुंशी जी कहे अरे लेखा जोखा ज्यो करते हो लड़का डूबे क्यों, ये हमारी गणित तो सही बता रही है। आखिर ये लड़का क्यों डूब गए, अरे कहे मुंशी जी वो गणित तो यह गणित मानता रहे, तैरना जानते हो कि नहीं, तैरना पहले सीख लिया तब नदी में कूदा करें। तो उसमें ये भगवत पद में गणित वणित नहीं लगती, इसमें केवल तैरना चाहिए बस। तैरना माने होता है संसार से उपशम, संसार का त्याग करके और भगवान के ध्यान में लगना है, तो भगवान पार कर देते हैं। और यदि बुद्धि हम लगाते रहे तो भगवान डुबा देवा करते हैं। तो बुद्धि बुद्धि नहीं लगाऊंगा है, और समर्पण के साथ जैसे योग के 8 अंग होते हैं, तो पूरी योग साधना तो यम में ही आ जाती है। फिर ये 5 को मजबूत करना है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, 5 हो गए, इन्हीं को केवल चलना है। सत्य प्रतिष्ठा यम क्रिया फल है, तो सत्य को प्रतिष्ठित करना है, सत्य है परमात्मा, परमात्मा को इतना साधना है, भजन करना है कि अनुभव की भरपूरता भगवान बताने लगे। यानी साधना भगवान के आश्रित हो गई, भगवान आश्रय बन गए, वो चला देंगे। और फिर वो यम से आसन में प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक अंत तक पहुंचा देंगे। तो इसलिए भगवान का भजन में मन को लगा, जल्दी लगा नहीं का मन, दूसरे बुराई सुने को, दूसरे बुराई देखने को, मन 10 इंद्री खोल करके सुनेगा। कह दे भगवान का 10 इंद्रियों को संयमित करके, एक आए रहे हम यहाँ नेता ही हम आया, तो एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कहा, कहा यदि नियत साफ है तो मंजिल आसान है। अरे हम कहे यार तुम अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष, हम कहे यार नेता होकर के इतनी बढ़िया वेद की बात कह दिया। अरे कहे महाराज बिगड़ी घड़ी होती तब वो 24 घंटा में एक बार सही टाइम बताती है। कहे धोखा से निकल ही आया कि नियत साफ है तो मंजिल आसान है। कि दसों इंद्रियों को संयमित रखता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयम इंद्रिय, तो संयम के साथ लग जाए तो मंजिल आसान हो जाती लक्ष्य। तो जल्दी लगा नहीं कर मन नियत साफ हो, इसके लिए थोड़ी से ध्यान स्मरण भगवान का। अब जैसे कि गांवन में है, समाज में है, तो लोग एक एक के बुराई कहा करते हैं। जैसे हम दूसरे का दुर्गुण देखेंगे तो वो भी तो हमारा देखेगा, वो भी बताएगा। इसलिए भगवान वो कहे वाल्मीकि महाराज, गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जिस सब भात तुम्हार बसो भरोसा। कि गुण देखना है तो तुम्हार देखे, दुर्गुण आपन देखना चाहिए। तो पाप इससे धीरे धीरे कटा था। एक विचार मिलिट्री के रहे, रिटायर हो गए थे, अफसर थे, तो मिलिट्री का वो आदत पड़ जाती थी, अखबार पढ़ा करते हैं रोजे करे चाहे कुछ हो ना बुढ़ापे में, लेकिन अखबार पढ़िए इधर उधर पलटी है, और सिगरेट पी रहे थे बस में बैठे, सिगरेट पी रहे थे अखबार पढ़ रहे थे। अब एक बैठी रही बगल में महिला, तो एकदम से वह बड़ी सूट बूट से रही, बनी ठानी एकदम से, एकदम से मेकअप किए रही, जींस का वो घोटन्ना पहने रही और पैजामिया का तमाम का घड़ी बांधे रही, एड़ी ऊंच वाला चप्पल, एक पर्स लिए रही, औरतें पर्स छोट छोट रखी हैं, चाहे रहे ना एको पैसा हो मा मार के ऊंट लगे रंगे रही, 100 ग्राम पाउडर लगाए रही हो, 5-6 बच्चा रही हो, 7 पेटे में रहा, गोद में रहा, खेलत रहा, कोई चलत रहा। अब वो बरस पड़ी वो बूढ़वा के ऊपर जो मिलिट्री रिटायर थे, कहा क्या मत बदतमीजी कर रहे हो, कहा हमारी तरफ धुआं क्यों फेंक रहे हो तो नहीं ध्यान किए कि बक कह जाओ। फिर वो पियर रहे सिगरेट, कहे तुम सुने नहीं बदतमीजी कर रहे हो, कहे क्यों धुआं फेंक रहे हो, देखते नहीं बस में क्या लिखा है धूम्रपान निषेध। तब वो मिलिट्री वाले साहब बोले कि लिखा तुम मानती हो, कहे हम क्यों नहीं मानती लिखा, कहे वो तो ऊपर लिखा है बगल में, हम दो हमारे दो, आधा दर्जन से लेके ज्यादा घूमा था कहे ससुरी हमें अपने नहीं गाती, हमें कहती तो बुरा को देखन मैं चला बुरा न मिलिया को, जो निज दिल खोजो आपन तो मुसन बुरा न को। बुराई देखना है तो अपन ही देखना है, दूसरे की नहीं, दूसरे की देखोगे तो उसके बुराई अपने आ जाया करती है। एक ऐसा आदमी था बहुत मनहूस था, बदसकल, झूठ मूठ का अफवाह उड़ गई, राजस शिकायतें करें लोग, उसका सुबह जो मुंह देख लेता है उसे खाने को नहीं मिलता। राजा एक दिन उब गए सुन सुन कर, कहे अच्छा बोला उसे फांसी दे दे। फिर राजा समझदार थे, कहे पहले हम देखें उसका खुद प्रैक्टिकल करके प्रयोग करके सही है कि झूठ लोग कह रहे हैं। राजा गए 5 सोवत रहा, चादर हटाए उसका मुंह देखे, वो भी जग गया, राजा को प्रणाम किया, कुछ ऐसे फंस गए राजा उसमें कि नहीं खाने को समय मिला। सुख समाचार अशुभ समाचार ऐसे तैसे 9 गया रात, कहा सही में उसका मुंह बहुत खराब है, और फांसी दे दे जो देखता है खाने को नहीं मिलता। उसे पकड़ ले गए, तब उसने कहा राजा साहब हमें अपराध क्या है, फांसी दे रहे हैं, कुछ बताओ कहा है। कहे तुम्हारा मुंह खराब है, तुम्हारा मुंह देख ले उसे खाने को नहीं मिलता। कहे क्या हुआ, कहे हम तुम्हारा मुंह देखे हमें खाने को नहीं मिल रही। तब उसने कहा राजा साहब ये बताओ, आप हमारा मुंह देखे, हम भी तुम्हारा सुबेरे मुंह देखे थे, तुम्हें खाने को नहीं मिला, हमें फांसी मिल रही है, तुम्हारा मुंह खराब है कहीं हमारा, पहले ये निर्णय करो। राजा छोड़ दे, कहा भाई हमारे मुंह खराब है तो अपनी बुराई देखना चाहिए।